فزړګي روار دلې ټول لار چې راتلم سترګې مړې مړې ژړې دلې ټول لار چې راتلم فزړګي روار دلې ټول لار چې راتلم سترګې مړې مړې ژړې دلې ټول لار چې راتلم آه زړګې استاد اوښکو لکه ترونه سترګې آه زړګې استاد اوښکو لکه ترونه ډکې سترګې یو رقم نه هېرې دلې ټول لار چې راتلم زړګي روار دلې ټول لار چې راتلم سترګې مړې مړې ژړې دلې ټول لار چې راتلم دومره شو چې مې اوښکې لمن نشکار دلې ټول لار چې راتلم سترګې مړې مړې ژړې دلې ټول لار چې راتلم فزړګې روار دلې ټول لار چې راتلم سترګې مړې مړې ژړې دلې ټول لار چې راتلم سترګې مېل سترګو ټول لار چې راتلم سترګې مړې مړې ژړې دلې ټول لار چې راتلم فزړګې روار دلې ټول لار چې راتلم د ژوند د بدرګ مې پتا دوښ کو کولا د ژوند د بدر دمه پتو دوش کولا پورو می پکولې ټولل رچراتل را ور دل ټول لار چیرت لما سترګې مړې مړې ژړې دل ټول لار چیرت لما مستغفر د زړګې کړنې مستغفر د زړګې کړنې ستا په مینا کې وبکړې هر قدم را یاد دلې ټول لار چیرت لما ګیروار دل ټول لار چیرت لما سترګې مړې مړې ژړې دل ټول لار چیرت لما پزړ ګیروار دل ټول لار چیرت لما.